भावाभावो संबंध से पहले कहा है यहाँ संबंध नहीं होगा। पंद्रह में कहा था न भावा भाव और मिथ्या संबंध विरोधात्, जिस प्रकार अभाव में संबंध नहीं होता है। संबंध से प्रसिद्धत्वात् घट का अभाव, घट है भाव, अभाव है घट संबंधी अभाव, संबंध प्रसिद्ध है, कथम स निरस्यते। तत्र वक्तव्यम घट प्रागभावादिर घटस तत्व अन्योवा, घट का जो प्राग भाव हो कोई अध्वंस आदि है वो क्या घट है या घट से भिन्न है? घट का प्राग भाव, घट का ध्वंस हो प्राग भाव आदि घटस तत्व अन्योवा इति वक्तव्यम, क्या है पूछो क्या है? ये क्या आपको मालूम नहीं होता उनसे पूछते हो? कहाँ तो हुआ था नहीं मिला? हाँ तद्धातु अर्थत्व चाहिए, योग क्रिया है संभव। भावा भाव संबंध प्रसिद्ध है तो घट का प्रागभाव घट तो नहीं ना, घट है तो अन्य कहना पड़ेगा। यदि घट कहेंगे आद्य अनुवादति, प्रागभाव को यदि घट मानेंगे तो पहले कहते हैं, आगे भिन्न का कहेंगे प्रागभाव घट सेति घट एव उच्यते, यदि घट एव घट सेति व्यपदेशो न युज्यते। घटस्य प्रागभाव इति यदि घट एव उच्यते, घटस्य प्रागभाव इति घट एव यदि उच्यते, अभेद घट का प्रागभाव घट रूप ईसादि मानेंगे। घटस्य प्रागभाव इति यदि घट एव उच्यते, घट एव घटस्य प्रागभाव इति उच्यते, घट का प्रागभाव क्या है घट यदि मानेंगे। प्रागभाव यदि घट है तो घट से प्रागभाव घट क्यों, घट एव घट कहो, घट एव घट से प्रागभाव घट, तो घट से प्रागभाव घट तो प्रागभाव घट हो गया तो वाक्य घट से प्रागभाव क्या था, घट से घट प्रागभाव तो घट हो गया ना, तो घट से प्रागभाव अथा घट से घट अभी तो घट से घट एव घट से घट से प्रागभाव, तो प्रागभाव घट से प्रागभाव घट हो गया, घट एव घट से इति ऐसा इति व्यपदेश नहीं युजते, घट एव घट से कैसे हो गया घट से घट। ठीक है, मैं प्रागभाव ग्रहणम अभावांतर उपलक्षणार्थम, केवल प्रागभाव नहीं ध्वंस हो घट से ध्वंस, और ध्वंस यदि घट कहेंगे तो घट से घट। व्यपदेश अनुपपत्ति दूसरे थी घट एव घट से व्यपदेश न युजते, किंच प्रागभाव देर घटांतर भाव यदि अभेद मानेंगे, घट प्रागभाव और घट एक मानेंगे तो घट प्रागभाव अलग अभाव घट अलग कहते तो न अभेद कहेंगे। अभेद का अभिप्राय क्या है, घट प्रागभाव घट में अंतर्भूत हो जाएगा अथवा घट प्रागभाव में अंतर्भूत हो जाएगा, दोनों के एक होने के लिए प्रागभाव दे घटांतर्भाव घट से तस्मिन अंतर्भाव हुआ। प्रागभाव यदि घट में अंतर्भूत हो गया तो अभाव कुछ पदार्थ नहीं रहा, और घट में यदि प्रागभाव अंतर्भूत हो जाए नहीं घट का अंतर्भूत हो जाएगा तो घट नहीं रहेगा अभाव रहेगा। आदि यदि प्रागभाव घट में अंतर्भूत हो जाए तो प्रागभाव घट में अंतर्भूत हो गया तो प्रागभाव नहीं रहा घट ही रहा, तो फिर किसको असत कहेंगे, घट को असत किसे कहेंगे? उत्पत्ति के पहले घट का प्रागभाव था वो घट रूपे, तो घट असत नहीं हुआ, तस्य नासत्वं घटस्य सत्त्वं न चा सत्त्वं घटस्यैवं प्रागभावो घटो न च अवध्यवधिमद्भेदे प्रागभावोऽपि सिध्यति। न च सत्वं घटस्य तो घट असत नहीं होगा, यदि प्रागभाव घट में अंतर्भूत हो गया तो घट रूप हो गया, घट से असत्व नहीं। एवं प्रागभाव घटो न च, इस प्रकार प्रागभाव घट है, प्राग दूसरा पर कहेंगे दूसरा है, द्वितीय में कहे घट का प्रागभाव में अंतर्भाव हो जाए तो प्रागभाव प्रागभाव ही घट हो गया, घट प्रागभाव अंतर्भूत हो गया, प्रागभाव घटो है नहीं, क्योंकि प्रागभाव किसका घट का, घट अवधि अवधिमत होता है प्रागभाव, दोनों में भेद होगा तब तो अभाव घट बनेगा, घट से अभाव कहेंगे, और एक हो गया तो अवधि अवधिमत भेद नहीं होगा तो घट से प्रागभाव कैसे कहेंगे। भेदे प्रागभाव पर सिद्ध्यति, अवधि अभिन्दुमत भेदे प्रागभाव पर सिद्ध्यति, अवधि अभिमत भेद होगा तो प्रागभाव सिद्ध होगा, अभेद हो तो सिद्ध नहीं होगा। एवं इत्य अभाव से घटादि अंतर्भाव सती, अभावी यदि घट में अंतर्भूत हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक हो जाएगा तो प्रागभाव सिद्ध नहीं होगा, अवधि अभिमत भेद नहीं होगा तो प्रागभाव भी सिद्ध नहीं होगा। द्वितीय प्रत्यय प्रागभाव अपि सिद्ध्यति, अभाव एवं इति अभाव से घटादि अंतर्भाव सती एवं एवं का है हाँ न चा सत्वम घटस्य एवं प्रागभाव एवं इत्य अभाव से घटादि अंतर्भाव अभाव घट अंतर्भाव ही पहले पहला पक्ष है अभाव घट अंतर्भाव एवं का तो अभाव घट अंतर्भाव हो गया है पहला पक्ष हो गया। द्वितीय प्रत्यय प्रागभाव भी सिद्ध्यति अवधि अभिमत भेद होगा तो प्रागभाव सिद्ध होगा, एक होगा तो नहीं होगा। प्रागभाव ग्रहण यहाँ भी पूर्ववत, पूर्ववत में तो क्या करना, प्रागभाव ग्रहण यहाँ भी पूर्ववत नहीं, पूर्ववत न अभावांतर उपलक्षणम पहले आया था ना बाएं तरफ नीचे, प्रागभाव ग्रहणम अभावांतर उपलक्षणार्थम धन धन से अत्यंत आदि, यहाँ भी प्रागभाव ग्रहण पूर्ववत मतलब उपलक्षण है। घटो न च स्वरूपमिति शेष, प्रागभाव भी नहीं, प्रागभाव घटो न च, प्रागभाव घटो न च, घटो न च स्वरूपम, घटो न च स्वरूपमिति शेष, प्रागभाव घट नहीं, प्राग घटो न च स्वरूपमिति प्रागभाव ग्रहण, प्रागभाव भी सिद्ध्यति, प्रागभाव भी सिद्ध्यति हैं नहीं, यहाँ शेष दिया ना, प्रागभाव भी घट सिद्ध्यति, प्रागभाव भी घटो न च स्वरूप, घटो न च स्वरूपम, उभय हेतु अवधि, अच्छा घटो न च घट प्रागभाव घटो न च, घटो न च ये जे प्रागभाव घटो न च, प्रागभाव घटो न च, घटो न च स्वरूपम, प्रागभाव न च घट स्वरूपम, प्रागभाव घटो न च, प्रागभाव घट नहीं, घटो न च जो मूल में है घटो न च, उसके आगे स्वरूपम, घटो न च स्वरूपम, न च असत्वम घटस्य, न च असत्वम घटस्य एवं न च सत्यम भर। अब द्वितीय स्वरूप कहाँ हुआ, द्वितीय प्रत्यय प्रागभाव, हाँ ये गलत हुआ था, प्रागभाव न सिद्ध्यति इसको लिया था द्वितीय प्रत्यय, द्वितीय कहाँ से है, प्रागभाव घटो न च, यहाँ न च सत्वम घटस्य एवं, एवं कहा था प्रागभाव घट में अंतर्भाव होगा तो घट से असत्व न, ये प्रथम हो गया। अब द्वितीय हो गया प्रागभाव घटो न च द्वितीय प्रत्याह प्रागभाव घटो न च। यहाँ प्रागभाव भी उपलक्षण हुआ और इसके बाद प्रागभाव घटो न च के आगे स्वरूपमिति शेष प्रागभाव घटो न च स्वरूपम प्रागभाव घटो न च घटो न च स्वरूपम प्रागभाव स्वरूप घट है। द्वितीय क्या है घट से प्रागभांतर्भाव तो प्रागभाव ही घट स्वरूप घटो न च स्वरूपम प्रागभाव घटो न च स्वरूप प्रागभाव घटो न स्वरूप का अन्वय कैसे होगा प्रागभाव घटो न प्रागभाव घट स्वरूप न च स्वरूपम घटो न च स्वरूपम प्रागभाव घटो न च स्वरूपम प्रागभाव घटो न घटो न च घटो न च स्वरूपम क्योंकि दूसरा पक्ष हो गया घट का अंतर्भाव घट से प्रागभाव अंतर्भाव घट का अंतर्भाव हो जाए तो प्रागभाव घटो न च और घटो न च स्वरूपम घटो न च स्वरूप हाँ घट स्वरूपम न घटो न स्वरूपम तो प्रागभाव अंतर्भूत हो गया घटो न स्वरूपम ऐसा प्रागभाव घटो न ये कह दिया और घटो न च स्वरूपम फिर घट स्वरूपम न घट को चरवानी घट च घट च घट घट न स्वरूपम न च घट स्वरूप घट स्वरूपम अभी न घटे भी अपने स्वरूप कुछ नहीं हुआ घट न स्वरूप स्वरूपम घट कुछ लग रहा नहीं घट स्वरूप न भवती प्रागभाव न च घट घटो न च स्वरूप न घट घट भी कोई स्वरूप नहीं हुआ घट न च उभयत्र हेतु माह क्यों नहीं अवधि अवधि मत भेदे प्रागभाव सिद्ध थी प्रागभाव भी सिद्ध नहीं होगा घट भी नहीं रहा प्रागभाव घट प्रागभाव अंतर्भूत हो गया घट स्वरूप नहीं रहा तो फिर प्रागभाव भी क्या होगा अवधि अवधि मत भेद नहीं होगा तो न सिद्ध होती अवधि घटो अवधि मान अभाव घटे अवधि अवधि मान घट का अभाव अवधिमान हुआ अभाव अपना ध्वंसादि परिग्रह प्रागभाव अभाव पे सिद्ध्यति ध्वंसादि भी सिद्ध होगा अवधि अवधि मत भेद होगा तभी सिद्ध होगा एक हो गया तो सिद्ध ही नहीं होगा अभाव प्रागभाव देर घटत्वे भी संबंधम कल्पयित्वा स घट सहित उक्ति उक्ति हो जाएगी प्रागभाव घट रूप हुआ एक ही तो संबंध कल्पना करके स प्रागभाव घट से ही कथन होगा चैतन्यम पुरुष से वो पुरुष ही चैतन्य है पुरुष से चैतन्य कहती व्यपदेश उपपत्ति चोदयत अथ अथ प्रकल्प्य संबंधम घट से तविधीयते क्लिप्तस्यैव ह्यभावस्य व्यपदेश प्रसज्यते अथ संबंधम प्रकल्प्य घटस्य अभिधेयते संबंधम प्रकल्प्य घटस्य अभाव ऐसे कहेंगे तो यदि घट संबंध कल्पना करके घटस्य कहेंगे संबंधी भी कल्पित हो जाएगा अभाव तो कल्पित सेव अभाव से व्यपदेश प्रसिद्ध क्लिप्त से तो कल्पित क्लिप्त सेव अभाव से व्यपदेश हो जाएगा कल्पित अभाव का कथन होगा अभाव कोई पदार्थ नहीं होगा संबंध से कल्पितत्व संबंधी अभाव भी कल्पित सियात संबंधी रूप अभाव संबंधी अभाव है ना संबंधिश्च असो अभाव संबंधिश्च असो अभाव संबंधिच असो अभावश्च इति संबंधी अभाव संबंध यदि कल्पित हो गया संबंधी रूप जो अभाव संबंध का दो संबंधी घट और अभाव संबंधी कल्पित हो गया तो अभाव क्या होगा अभिकल्पित होगा संबंधी अभाव नहीं यहाँ संबंधी अभाव थे, संबंध कल्पित हो गया, संबंधित कल्पित हो गया तो संबंधी सिद्ध नहीं होगा। संबंधी जिसमें है संबंधी कहेंगे, यस्य संबंधी ही अभाव किसके साथ, दो संबंधी, दो संबंधी है ना, क्या क्या, हाँ तो अभाव ही के संबंधी हुआ, और संबंधी कल्पित होगा तो संबंधी रूप अभाव भी नहीं कल्पित होगा। संबंध यदि कल्पित है तो संबंध भी कल्पित है, घटस्य संबंधी है अभाव, और संबंध कल्पित हो गया तो संबंध भी कल्पित हो गया, कल्पित से व संबंध से अभाव से संव्योपदेश होगा। संबंध वाला को संबंधी कहेंगे, हाँ संबंध संबंधी कैसे कहेंगे, घटस्य अभाव ये संबंध कल्पित है, कल्पना करके घटस्य अभाव कहेंगे, तो जो घटस्य संबंधी है कल्पना संबंध कल्पना करके घटस्य कहा तो अभाव मतलब उसे अतिरिक्त नहीं रहा, एक ही हुआ, पुरुष से चैतन्य कहेंगे संबंध कल्पना करके, तो पुरुष ही चैतन्य, पुरुष से बिना चैतन्य नहीं, तो घटस्य अभाव कहेंगे कल्पना करके संबंध, तो जो अभाव है वो कोई जो अतिरिक्त नहीं रहा, कल्पना कल्पित अभाव कहेंगे, घट ही रहा कल्प कुछ अभाव रूप पदार्थ नहीं है। हाँ अन्योगी अधिक सत्ता का घट का अभाव है तो प्रतियोगी है ना, अन्योगी तो नहीं, वो तो ठीक है, यहाँ घट से अभाव कौन अनुयोगी कौन प्रतियोगी, नहीं घट अनुयोगी नहीं है, घट तो प्रतियोगी, अभाव का क्या है अनुयोगी कहते हैं, घट घट जैसे सपति अभाव अनुयोगी, अभाव के अनुयोगी शब्द से कहते हैं, घट उसमें रहेगा प्रतियोगिता समझ से ऐसे कहा जाता है, तो यहाँ अनुयोगी प्रतियोगी चिंता ने किसी नहीं कहने का है, घट से अभाव कहेंगे घट संबंधी अभाव, घट संबंधी अभाव घट संबंध कल्पित संबंध यत्र अस्ति स्वभाव होगा, कल्पित संबंध जहाँ रहेगा वह अभाव होगा, अभाव क्या है कल्पित संबंध वाला, कल्पित संबंध वस्तुतः घट अभाव में भेद नहीं अभेद, अभाव घट एक होने पर भी संबंध कल्पना करके से व्यवहार करेंगे, सीधा क्या मान लिया घट प्रागर घटते भी घट प्रागव घट है एक ही है बिना नहीं, बिना नहीं होने पर भी कल्पना करके घट से प्रागभाव कहेंगे, तो ये हाँ दोनों होगा ना, कोई एक काम कहेंगे तो यहाँ तो प्रागभाव घट एक है अब फिर घट से कहेंगे तो या घट मानो तो नहीं तो अभाव मानो, दो वास्तव नहीं ना, एक तो मान लिया पहले, एक होने पर भी संबंध कल्पना करके व्यपदेश, क्योंकि अभी दोष क्या दिया, एक माने तो घट से प्रागभाव से प्रयोग नहीं बनेगा, घट से प्रागभाव कहो घट से घट के समान हो गया, इसे व्यपदेश नहीं बनेगा, इसके बारे में व्यपदेश हो सकता है शब्द प्रयोग, एक होने पर भी संबंध कल्पना करके इसे प्रयोग होता है, जैसे आत्मन स्वरूपम चैत पुरुष से स्वरूपम ऐसे चैतन्य, तो ऐसा कहेंगे तो व्यपदेश तो हो गया किंतु क्या होगा, कल्पित अभाव का ही संबंध होगा, अभाव कृप्त से व अभाव से व्यपदेश होगा, प्रतियोगी से अतिरिक्त अभाव ने एक हुआ, एक मान करके व्यवहार करेंगे तो क्या कस्य अभाव से संबंध, कल्पित से यत्र संबंधम कल्पयित्वा व्यपदेश, संबंध कल्पना कर व्यपदेश करें तत्र न वास्तव भेदो, संबंध कल्पना करके व्यपदेश करते वास्तव भेद नहीं, यथा राहु शिरसुर राहु राहु का सिर, राहु सिर में कल्पना करके भेद संबंध कल्पना करके व्यवहार हुआ तो दोनों राहु सिर में भेद है, इसी प्रकार पुरुष से चैतन्य में पुरुष से चैतन्य के यहाँ भी घट अभाव एक हुआ तथा च अतरा भी संबंध कल्पित तथात्वाद भेदस्य भेदस्य कल्पितत्वाद तथात्वाद भेदस्य वास्तवत्व संबंधिनोर अन्यतर से सियात संबंधिनोर अन्यतर से वास्तवतम, दोनों संबंधी में कोई एक वास्तव होगा, दोनों संबंधी अभाव घट दोनों संबंध कल्पित है तो दोनों में से एक वास्तव होगा, दूसरे कल्पित होगा। नहीं होने पर भी ऐसा व्यपदेश हो जाएगा, व्यपदेश हो जाएगा तो फिर बाद में वो व्यपदेश को लेकर भेद कहेंगे, भेद होता है, व्यवहार होता है। व्यपदेश क्योंकि पहले जो दोष दिया था, यदि ऐसे मानेंगे एक है तो व्यपदेश कैसे होगा, शब्द प्रयोग कैसे होगा? तो एक होने पर शब्द प्रयोग होता है, एक होने पर भी शब्द, एक पहले दो विकल्प क्या था ना, नहीं पहले तो प्रागभाव घट का प्रागभाव है, एक प्रागभाव नाम का पदार्थ है, सिद्ध हो जाएगा तो उत्पत्ति के पहले प्रागभाव था तो घट नहीं था, प्रागभाव को सिद्ध करना, तभी वो विचार किया प्रागभाव को जो अभाव कहेंगे वो अभाव घट से भिन्न अथवा अभिन्न, अभी चल रहा है अभिन्न स्वरूप, अभिन्न स्वरूप यदि मानेंगे तो उसके ऊपर दोष दे दिया तो घट भी अपने ना, तो कहते अभिन्न होने पर भी अपदेश हो सकता है, होने पर अभाव सिद्ध हो जाएगा तो घट सिद्ध नहीं हुआ, उत्पत्ति के पहले प्रागभास सिद्ध, दोनों में से एक है ना, तो घट सिद्ध नहीं हो केवल प्रागभास सिद्ध हो, प्रागभास सिद्ध हो तो घट उत्पत्ति के पहले प्रागभाव था तो घट असंत असत हो गया, घट को उत्पत्ति के पहले असत सिद्ध करने के लिए उस समय प्रागभास सिद्ध हो जाएगा। अच्छा अभी कहेंगे तो कल्पित किसको मानेंगे, न च अभाव तथा वास्तव, पूर्व पीछे क्या कहेगा, अभाव को वास्तव मानो घट कल्पित मान लो तो उत्पत्ति के पहले अभाव था, न च अभाव तथा, तथा मतलब वास्तव नहीं, क्यों नहीं, सापेक्षत्वाद, अभाव घट सापेक्ष है, सापेक्ष होने के कारण अभाव वास्तव नहीं होगा, अतो घटो वास्तविक अर्थ, इसे वास्तव क्या होगा, तो घटो और अभाव दोनों में एक वास्तव होगा, संबंध यदि कल्पित हुआ दो संबंधी में दोनों में से एक वास्तव होगा, एक कल्पित होगा। अभी घट और अभाव दोनों में किसको वास्तव मानेगी, अभाव को वास्तव नहीं कर सकते क्योंकि अभाव सापेक्ष ही, इसलिए घट वास्तव हुआ, तो घट वास्तव हुआ मतलब घट प्रागभाव जो कहते हैं उत्पत्ति के पहले घट प्रागभाव था वो तो घट वास्तव सिद्ध हुआ। कल्पांतर महा, अभी दूसरा कल्प क्या है, प्रागभाव को घट रूप नहीं मान करके घट से भिन्न मानी, दो विकल्प क्या था ना, घट तथा तो अन्य बा क्या मानने के लिए, हाँ नहीं अभाव यदि सत्य कहेंगे, अभाव वास्तव सिद्ध नहीं होगा, क्यों, स्वयं अभाव कस्य अभाव, प्रत्येक सापेक्ष है, प्रत्येक सिद्धि के बिना अभाव सिद्ध नहीं होगा, इस अभाव को वास्तव नहीं मान सकते, अभाव को वास्तव माने तो प्रत्येक मानना ही पड़ेगा, नहीं अभाव को वास्तव मानेंगे तो प्रत्येक मानना पड़ेगा, प्रत्येक के बिना अभाव सिद्ध नहीं होगा, इस अभाव वास्तव नहीं है, यदि अभाव वास्तव मानेंगे तो प्रत्येक वास्तव मानना पड़ेगा, तो दो वास्तव नहीं है, दोनों का अभी एक मान के चल रहे हैं, इसे दोनों में एक अन्य तरह को वास्तव एक को कल्पित मानना, अभी दो विचार आया, संबंधी कल्पित हुआ दोनों संबंधी में एक तो कल्पित होगा एक वास्तव होगा, अभी किसको कल्पित है किसको वास्तव कहेंगे, घट को यदि वास्तव कहते तो कोई आपत्ति नहीं, अभाव को यदि वास्तव कहेंगे तो अभाव को वास्तव कहेंगे तो प्रतियोगी सापेक्ष है, एक सापेक्ष को वास्तव कहना और निरपेक्ष वास्तव कहना लागे निरपेक्ष मानना, अन्य तत्व दोनों में एक है, कल्पांत अर्थांतरम, अर्थांतरम अभावस्चे दुक्तम संस्मर्तुम अर्हसि सशृंगादि कल्पस्य घटस्य संयुज्यते, यदि घट का अभाव घट घट प्रागभाव घट तथा अन्य बा घट से भिन्न है, घट का अभाव घट से अतिरिक्त है, घट से अतिरिक्त होने से अर्थांतर अभाव से घट का प्रभाव घट से अलग है, जो घट से अलग अभाव है उसके साथ घट का कोई संबंध नहीं, तो नहीं उनसे अभाव क्या हो जाएगा। उत्तम पहले कहा था सत्सृंगादिकल्प से घट से संयुज्यते, स अभाव घट सत्सृंगादिकल्प से नहीं घट तत्व अन्य वा घट प्रागवादी घट तत्व अन्य वा घट से अन्य घट प्राग को घट से अन्य कहेंगे, घट से अन्य कहेंगे तो घट से अन्य जैसे बीच में व्यतिरिके सदेव असद व्यतिरिके सदेव असद असद वा सदेव असद असद वा तत्किम इत्यादि न दूषितम इत पहले आया था 204 वार्तिका में 204 पृष्ठा में उत्तम 204 में वार्तिक एक आदर्श देख लो असत सद अतिरेकेण यदि वा अव्यतिरिकतः व्यतिरेके सदैव असद असद वा तत्किम उच्यते सतभेद क्या एकादश है असत प्रति न प्राग प्राग सत्व कार्यादे प्राग कार्यादे असत्व न असत प्रति तदर्थम असत स असत सत्व भिन्नम अभिन्न वा असत सत्य भिन्न अथवा अभिन्न ही असत प्रसिद्ध प्राह कथम अप्रसिद्धि असत पहले अप्रसिद्ध कहते असत क्या है असत तदर्थम असत सत्व भिन्नम अभिन्न वा असत सत्य भिन्न है अभिन्न है ये विकल्प क्या असत सत्य अभिन्न है भिन्न है अथवा अभिन्न है तो असत सद अतिरिक्त यदि यदि सत्य भिन्न कहेंगे यह सद अतिरिक्त यदि वह अव्यतिरिक्त असत सत्य भिन्न कहो अथवा अभिन्न कहो सत्य भिन्न अथवा अभिन्न हो व्यतिरेक अव्यतिरिक व्यतिरेक सदैव असत व्यतिरेक सदैव असत भेद पक्षे असत भी सद हो जाएगा असत ही सद हो जाएगा भेद मानेंगे तो असत असत किसे भिन्न सतो भिन्न असत सत्य भिन्न तो व्यतिरेके सदैव नहीं व्यतिरेके सदैव असत असद वा तत् किम उच्यते भेद पक्षी असदपि सदैव असदपि सदैव भेदाश्रयत्वात् क्या कहते असत सत्य भिन्न अथवा भिन्न दो विकल्प क्या ना असत को यदि सत्य भिन्न कहेंगे तो सत का भेद रहेगा सत का भेद जो रहेगा भेद का जो आश्रय होगा वो सत हो जाएगा भेद का जो आश्रय होगा वो असत नहीं होगा असत में कुछ नहीं निर्धर्म के तो सत हो जाएगा ये टिप्पणी दिया भेद पक्षी असत भी सदैव क्यों भेदाश्रय तो भेद का आश्रय होने के कारण सत्य भिन्न जो असत है वो भेद रहेगा तो भेद आश्रय होने के कारण वो भी सत हो जाए अपिच असत सत्य असत शब्द से तज ज्ञान शिवा किम आलम्बनम असत सत्य असत शब्द ज्ञान का आलम्बन किया तो व्यतिरेके सदैव असत असत सदैव और असत वा तत् किम उच्यते जो असत कहते हैं वो असत क्या है असत क्या है उच्यते कह करके पढ़ा तो यहाँ भी जो चल रहा है हाँ व्यतिरेक यही व्यतिरेक सदैव असत यदि यहाँ अभाव को क्या मानते हैं प्रागभाव घट से अन्य यदि हुआ व्यतिरेक सदैव असत असत सदैव घट प्रागभाव घट से यदि भिन्न है घट प्रागभाव घट से भिन्न है भिन्न यदि हुआ भेद का आश्रय होगा तो फिर वो अभाव सिद्ध नहीं होगा भाव हो जाएगा। अभाव नहीं रहेगा। तत् किम इत्यादि ना दूषितम इत्याह अर्थांतरम घटस्य एवं प्रागभाव घटो न च नहीं कौन सा बीस सस्यशृंगादिकल्प से घट से स नहीं विजयते प्रागव घट से न युजते क्योंकि घट का हाँ घट का घट से प्रागभाव प्रागभाव यदि असत होगा सस्यशृंगकल्प होगा तस्य घट से प्रागभाव न युजते सस्यशृंगादिकल्प से अभाव से घट से घट से स इस व्यपदेश नहीं बनेगा। यदि अभाव को घट से भिन्न मानेंगे वो घट के भेद का आश्रय होगा, घट भेद का आश्रय जो होगा वो अभाव रूप नहीं होगा। क्यों असत रूप यदि सत्संग होगा तो स अभाव घट से अभाव सत्संग स्वरूप ये व्यवहार नहीं होगा। अर्थात घट से भिन्न यदि अभाव मानेंगे तो अभाव असत नहीं, वो भी सदरूप हो जाएगा। जो सत्संग सदृश असत है उसमें कोई भेद नहीं रहेगा तो भेद का आश्रय नहीं बनेगा, भिन्न कैसे कहेंगे। सत्संगादिकल्प से अभाव से घट से अभाव इति व्यपदेश न विजयते। ठीक है, मैं देखो बीस बीस व्यतिरेके सदैव असत सदैव असत असत सदैव यदि सत से भिन्न मानेंगे असत सदैव। अब जो असत कहते तत्किम इत्यादि ना पहले दूषित इत्या उत्तम संस्मर्तु अर्हसि व्यतिरेकादि विकल्पेन अभाव निरस्य असत कार्यवादे दोषांतर महा। व्यतिरेकादि विकल्प करके अभाव का निरस होगा और असत कार्यवाद में दोषांतर कहते जो असत सत्सृंगादिकल्प असत है असत सत्सृंगादिकल्प से असत घटस्य संयुज्यते। ये कहते घट जो कार्य वो जो असत होगा, असत कार्य है ना तार्कि मत में घट उत्पत्ति के पहले असत असत मन से सत्सत्संग कल्पित हो गया। सत्संग कल्प सत्सत्संग के समान जो घट है तस्य स कार्य तस्य स नहीं विजयते व्यपदेश कार्य इति व्यपदेश सवाद अतः व्यपदेश सत्सत्संगादि कल्प से स न युज्यते अर्थात सत्सत्संग के समान हो गया तो उस सत्कार्य बाद स न युज्यते में क्या होगा। संबंध घट से स न युज्यते सत्सत्संगादि कल्प से अभाव से घट से स न युज्यते। ये तो हो गया घटस्य असत नहीं होगा, असत कार्यवादी दुषाद हो गया असत कार्यवादी दुषांतरम सत्सत्संगादि कल्पस्य घटस्य उत्पत्ति के पहले असत है घट सत्ता संबंध किसमें आगे हाँ हाँ स्वयत्व संबंध सत्ता संबंध व जन्म हाँ तो हाँ ठीक है वो संबंध क्योंकि पुलिंग शब्दों से जन्म घट से जन्म कार्य में कहते तो स्वहेतु संबंध सत्ता संबंध आरोप जो जन्म स न विजयते आगे ठीक है। असत स न विजय घट से स तो असत है सत्सृंगादि कल्प हो गया घट उसी घट का जन्म जन्म क्या है सत्ता संबंध अथवा कारण संबंध यही चल है ना। अभाव घट से अभाव में वो अभाव घट से भिन्न है अभिन्न है भिन्न पक्ष भिन्न तो उसे भेद रहेगा। भेद रहेगा मतलब वो सदरूप होगा हाँ तो सदरूप हो जाने से तो हाँ ये हो गया दूसरा पहला पक्ष नहीं दूसरा क्या है अभाव को हाँ ये हो गया व्यतिरेक आदि विकल अभाव निरस्य असत कार्य व्यतिरेक सदैव असत असत वा तत्किम, ये तो पहले बता दिया, असदैव सद व्यतिरिक असदी सद हो गया, असदी सद हो गया मतलब और अभाव कार्य कुछ असत कार्य बाद सिद्ध नहीं होगा, और कार्य असत को कार्य भी कैसे कहेंगे, व्यतिरिक असदैव सद हो गया क्योंकि अभाव यदि घट से भिन्न हुआ भेद आश्रय होगा वो असत नहीं रहा सत हो गया, ऐसे यदि अव्यतिरिक पहले पहले आया था यहाँ दो विकल्प क्या था ना, घटवादी घट से तत्व अन्य वा घट तत्व अन्य वा यही तत्व अन्य कल्पांतर अर्थांतरम व्यतिरिक कहा, और यहाँ कह करके इतने हो गया व्यतिरिक मानेंगे तो वो अभाव नहीं रहा तो सत्कार्यवाद हो जाएगा, और ये दूसरा दोष करते हैं, दूसरा दोष क्या है, यदि घट को असत आप कहते हो असत्कार्यवादी क्या कहता है, प्रागभाग के पहले घट असत तो असत होगा तो उसका जन्म घट असत घट का जन्म कैसे होगा, उसका संबंध कैसे होगा, सत्ता के साथ कारण के साथ संबंध रूप जन्म सजन्म संबंध न सिद्ध्यति, सबसे संबंध करना ठीक है, कल्प से घट से स संबंध संबंध हो तो एक सत्ता के साथ हो अथवा कारण है, हाँ घट से संबंध न सिज्यते, टीका में स्वहेतु संबंध सत्ता संबंध हुआ जन्म इति तार्किका, न जब प्राग उत्पत्ति असत संबंध उत्पत्ति के बल जो असत था तो उसका संबंध कैसे होगा, तत्वृत्तेर तत्सबंध से सत्वृत्ति संबंध तो विद्यमान में रहेगा असत में नहीं रहेगा, न च कार्य से अत्यंत असत्वाभावात, पूर्व पीछे कहता है कार्य अत्यंत असत नहीं है इसे न स विषाण सादृश्यम, घट उत्पत्ति के पहले घट ऐसे नहीं कि अत्यंत असत इसलिए सस विषाण कल्प नहीं होगा, इति न तसे प्राग असतो अत्यंत असतो विशेषादित, यदि घट उत्पत्ति के पहले नहीं था असत था तो अत्यंत असत से क्या भेद है, जो घट उत्पत्ति के पहले नहीं था असत था तस्य घटस्य प्राग असत घटस्य असत अत्यंत असत सस्य विषाण से विशेषस्य सिद्धे, अभाव को सत असत से भिन्न तार्किक मत क्या मानते हैं, अभाव तार्किक क्या मानता है असत है अनिर्वचन नहीं मानता है तो असत है तो फिर सस्य विषाण कल्प हुआ, अभी कहें दोनों में भेद बताएगा तो क्योंकि इसका प्रागभाव है और सस्य विषाण का प्रागभाव नहीं है, दोनों में भेद मान करके सस्य विषाण के प्रागभाव नहीं घट का प्रागभाव है, तो घट का प्रागभाव है तो आगे घट बनेगा असस्य विषाण असत्य तो उसका आगे उत्पत्ति उत्पत्ति नहीं होती, तो दोनों में भेद होगा तो एक ही उत्पत्ति होती कि नहीं, और वो भेद क्यों है, सस्य विषाण की उत्पत्ति नहीं होती घट की उत्पत्ति होती है ऐसे कह करके अभाव कर इसके ऊपर विचार है, वह असत्व अपृथक सिद्ध से कारण संबंध संकेति, अभी असत असत अपृथक सिद्ध से पृथक सिद्ध नहीं होता है, अपृथक सिद्ध पृथक होकर सिद्ध नहीं होगा कारण संबंध का तत्व, अच्छा ये आगे श्लोक है ना, आगे अच्छा ये आगे श्लोक में अतः से शुरू किया इसे स्वहेतु सत्ता संबंध संबंध सत्ता शायद ये बीस के साथ ही इसका संबंध है, स्वहेतु सत्ता संबंध संबंध से सदाश्रयात अथास्तुत सिद्धाना नाशतो युत सिद्धता, इसलिए यहाँ के साथ घट से संयुज्यते स्वहेतु सत्ता संबंध हो संबंध से सदा से याद, संबंध से सदा से था सद में आश्रित होता है, इसे असत सत्संग आदि कल्प से घट से स्वहेतु सत्ता संबंध न युज्यते। इस के साथ ये आगे स्वहेतु सत्ता संबंध, संबंध सदा से यहाँ तक हो गया असत नहीं। अथस्तु अयुत सिद्धानाम, अयुत सिद्धानाम असत अस्तु, जो अयुत सिद्ध है घट, पृथक सिद्ध नहीं है घट, अयुत सिद्ध है। यैर द्वैर मध्य एकम अविनश्यत अवस्था अपराशितम, तंतु में आश्रित ही सिद्ध होता है, पृथक सिद्ध नहीं होगा पट, वहाँ असत संबंध हो जाएगा, सत्ता संबंध हो जाएगा, हेतु संबंध हो जाएगा। अयुत सिद्ध से पट से तत्व संबंध हो जाता है, पहले नहीं था तंतु संबंध हुआ, तंतु में पट उत्पन्न होता है, पट पहले नहीं था वो अयुत सिद्ध है। अयुत सिद्ध होने के कारण असत होने पर भी असत पट का संबंध हो जाएगा, स्वयत्व संबंध अर्थात सत्ता संबंध, पट का जन्म हो जाएगा। तो ये पट को असत मान करके जैसे उसका स्वयत्व संबंध होता है, अयुत सिद्धानाम अस्तु किमस्त, अतः अस्तु अयुत सिद्धानाम किमस्तु संबंध स संबंध स्वहेतु सत्ता संबंध अस्तु, यहाँ कहने पर सिद्धांत गया न असत अयुत सिद्धता, जो असत होगा अवित सिद्ध कैसे होगा, सस्य विषाण असत है अवित सिद्ध कहाँ होता है, उसको क्या अवित सिद्ध कहेंगे, पृथक सिद्ध नहीं होता, किसी कारण आश्रित होगा, एकम अभिनश्यत अपराश्रितम है, सस्य विषाण अन्य में आश्रित होकर रहता है हमेशा, किस में आश्रित रहता है, तो अवित सिद्धता असत में नहीं आएगा। पट को असत मान करके अवित सिद्ध होने के कारण सत्ता हेतु संबंध हो जाए, तो सिद्धांत कहता असत अयुत सिद्ध नहीं होगा, परिहरति न नासत अयुत सिद्धता। भावा भाव इत्यादि भाष्यम व्याकृवन उत्तम विवरणती, भावा भाव में संबंध नहीं होता पहले कहा था, भाव क्या दे अच्छा भावभूतर, हाँ ठीक है, भावभूतर इत्यादि भाष्यम व्याकृवन, भावभूत ही संबंध होता है, ये 46 का 46 क्या लिखा है, अच्छा पुस्तक है क्या 46, इसमें तो 46 पृष्ठ दिया वो पुस्तक में तारीखा तृतीय पंक्ति 46 पृष्ठ तृतीय पंक्ति में भाव भूतयोर इत्यादि न च न भाव, भाव भूत संबंध होगा तो भाव अभाव दोनों अभाव का संबंध नहीं होगा ही कहते हैं, वो छोड़ दो कभी नहीं, भाव किसमें, हाँ ठीक है, भाव थे ये युत सिद्धा युत सिद्धता वा अभाव, हाँ दो भाव पदार्थ में है उसमें युत सिद्ध है अयुत सिद्ध कहो, पट तंतु भावभूत है उसमें अयुत सिद्ध कहो, और घट पट भावभूत युत सिद्ध कहो, भावभूत ही अयुत सिद्धता युत सिद्धता, न तो भावाभाव और न पे अभाव, यही भाव उत्तर इत्यादि भाष्यम व्याकरण उत्तम विवृणति, न भावा भावयोर्योगो नापि चायम भावयोः सतोरेव यतो योगः सिद्धं कार्यमतः सदा। भावा भावेर योगो न, भाव भाव दोनों के ना भी चयम अभाव, दोनों अभाव का भी संबंध नहीं, यतः सत्वरेव योग स सत्वरेव योग, अतः कार्यम सदा सिद्धम, इसे कार्य घट सिद्ध हुआ उत्पत्ति के पहले भी, सत्वरेव अयुत सिद्धत्व न, दोनों भावभूत में अयुत सिद्ध होगा संबंध दर्शनाता, भावाभाव और अभाव और वा न अवित सिद्ध पूर्वक संबंध अवित सिद्ध होकर संबंध इतना कार्य सत्य श्लोक में जो संबंधित है अवित सिद्ध पूर्वक संबंध कार्य सत्य साधन उपसार करते सिद्धम कार्यम सदा सत्यम कार्य सत्य साधक सद्भावाद असत्य च दोष से उक्तत्वाद अतः अत सद्भा कार्य उत्पत्ति पहले सत्य साधक असत्य में असाधक दोष का सद सदा इति वर्तमान कालवत भूत भविष्य काल भी सदा कार्यम सिद्धम सदा कौन से वर्तमान काल में जिस प्रकार ऐसे भूतकाल अतीत काल में अब वर्तमान काल में यदि विचार करेंगे कारण से अतिरिक्त नहीं है तो ठीक है किसी काल में नहीं कारण नहीं सत्य है तो ऐसे होगा तो नहीं वे इत्यत्र सर्वस्य प्राग उत्पत्ति असत्वाशंका नैव किंचन अग्रे आसीत मृत्युना वेदम आवृतम आसीत चल रहा है उत्पत्ति के पहले कुछ नहीं था उसे असत्य की शंका हुई उसके आगे यदि असत्य कहेंगे मृत्युना वेदम आवृतम आसीत मृत्यु से ढका गया तो जो ढका गया था जो ढकने वाला ये दोनों तो थे वाक्य व्याख्यान निरस्य था मृत्यु शब्द न समुद्र वास इत्यादि समुद्र शब्दित परमात्मा उच्यते उत्तम समुद्र वास्य बंधु कहा था समुद्र को परमात्मा कहकर परमात्मा ही मृत्यु शब्द से कहा कारण मृत्यु ना वेदम आवृतम आसीत कारण कहा ना कार्य कार्य से आवृत का था कारण तो मृत्यु शब्द न अच्छा समुद्र वास्य बंधु कहकर के समुद्र शब्द से परमात्मा से क्योंकि सारे जल उसमें लीन होते इसे समुद्र योगी बना करके परमात्मा को उसका बंधु समुद्र कहा था इति उक्तम संप्रति समुद्र शब्द से अर्थांतर रूढ़े न पर विषय था समुद्र शब्द अलग के लिए रूढ़ प्रसिद्ध है जल अवधि आदि जल है परमात्मा विषय के समुद्र नहीं हुआ ऐतिहासिक क्या द्वैत वहाँ आया था मंत्र में मंत्र इसमें नहीं मृत्यु ने कारण तो आया था मंत्र में क्या है समुद्र वस्य बंधु हैं पृष्ठ में हाँ हाँ तस्य पूर्व है समुद्र योनि रात्रि हो गया यही अपर समुद्र पूर्वी समुद्र उसके आगे नैव किंचन अग्रे आसीत मृत्युनावेदम आवृतम आसीत असनाही मृत्यु दुर्देश हम दूसरे दो पृष्ठ में थे किंतु परम समुद्र को परमात्मा कहा था कहाँ उसमें इसमें बात है समुद्र ईश्वरो ज्ञेय योनि कारण उच्यते सर्वस्व जगत तो यस्माद ईशय भय कारणम तो यहाँ समुद्र को ईश्वर को कहा समुद्र तो समुद्र ईश्वर जो दिया समुद्र पूर्व समुद्र योनि कहा अपर समुद्र योनि समुद्र को योनि कारण कहा तो यहाँ ईश्वर समझना समुद्र को योनि कारण उच्यते तो यहाँ समुद्र शब्द से कारण बताया तो मृत्यु शब्द से उसको लेने के लिए कहाँ कहा मृत्यु ना एकदम आवृत आशित थी ऐसे असनाय मृत्यु कह करके मृत्यु शब्द से पहले भी आया था हिरण सात नवर मृत्यु ना कारण निदम कार्यम सर्व आवृतम हाँ ठीक है अच्छा कारण से कार्य आवृत है हाँ कार्य से कारण नहीं ठीक है हैं कारण से कार्य आवृत वो असन्याय करते ईश्वर कह करे कारण से कार्य आवृत है वो वही परमात्मा ही हिरण्य गर्भ होकर के आवृत कहीं कहा गया मृत्यु शब्द से असन्याय कह करके उसमें आया है कि हिरण्य गर्भ ही असनाक्युत पिपाशा युक्त है किंतु सामान्य है मृत्युना एकदम आवृतम आश्रिति में कारण है न कार्य में आवृतम इदम कार्यम प्राग उत्पत्ति किंचित नाशी कारण है ना आवृतम तो जीश्वर कारण है उसके द्वारा ढका गया था। तो समुद्र को कारण कह करके कहा वही कारण से कार्य सो आवृत थे, इससे पहले आया। तो अभी यह पर समुद्र को जो कारण शब्द कह करके ईश्वर कहते, इसके ऊपर संशय है, समुद्र को ईश्वर कैसे कहेंगे? तो रूढ़ी अर्थ अलग है, समुद्रवासी थे समुद्र परमात्मा, इसका कहते द्वैत, द्वैतेकत्वा द्वैकेकत्वात्मकं रूपं वैराजं कार्यमात्मनः समुद्र एव यस्येति विराट कारणम अब्रवीत। द्वैतेकात्मात्मक रूपम वैराजम कार्यम आत्मनः, आत्मनः कार्यम वैराजम, द्वैत कहते हिरण्यगर्भ है समष्टि व्यष्टि आत्मक, वैराजम विराजम वैराजम आत्मन कार्यम समुद्र भी अस्य विराट कारण अप्रभित, विराट का कारण, विराट का कारण कौन है? द्वैत का आत्मका तो हिरण्य गर्भ, उसको ही समुद्र शब्द से कहा। यही तो हिरण्य गर्भ जो कहा ना, उसको ही कारण, से कारण किसका? सारे विराट का थूला प्रपंच का कारण, तो इसको ईश्वर शब्द से कहा, वही हिरण्य गर्भ को ईश्वर शब्द कारण शब्द से कहा। ठीक है, हमें तेज है नानारसम वैराजनुपम परस्यात्मन कार्यमिति श्रुति स्मृति प्रसिद्धम, अनेक रूप है विराट रूप है परम कार्य श्रुति स्मृति प्रसिद्ध, अग्निर्मूर्धा इत्यादि श्रुतौ अपएव सत्सर्ज जल सृष्टि इत्यादि श्रुतौ च परस्यव सूत्र द्वारा विराटात्मत्व विराटात्म सृष्टित्व अति स्पष्टम, परमात्मा ही हिरण्यगर्भ के द्वारा विराट का सृष्टा है, तथापि कथम समुद्र शब्द से पर विषयित्व तथा समुद्र इति, समुद्र एव ही अस्य विराट समुद्र, समुद्र एव अस्य इत्यादि समुद्र शब्द न विराट आत्म कारणम समुद्रम श्रुति उत्तवती, विराट आत्म का कारण क्या है? हिरण्यगर्भ, उसके द्वारा ईश्वर है, तो विराट आत्म कारणम तस्मात विराट कारणत्व लिंगात प्रसिद्ध समुद्रात अर्थांतरत्वाद अस्य, विराट कारण लिंग होने से प्रसिद्ध जो रूढ़ी अर्थ समुद्र से अर्थांतर है, समुद्र से सिद्धम परमात्मत्व परमात्मा, तो परमात्मा को ही कारण कहा हिरण्यगर्भ के द्वारा विराट कारण कहा, तो वहाँ वही कहीं हिरण्यगर्भ शब्द से कहते विराट कारण। ओ